إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، كما قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. ندوكو إسلام حقيقة نكوسياني كما أمبابي ونيوسيا نفسيانكو katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefauru wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam: man yassara ala mu'sirin qurbatan min qurabi ad-dunya yassara Allahu alayhi qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah. Ndugu wa Islam, hakika miongoni mwa mambo ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, inna min afdali al-a'mal, hakika matendo yaliyokuwa mazuri, wa aksariha thawaban, na mambo ambayo yana thawabu zilizokuwa nyingi, wa arfa'iha makanan, na mambo ambayo yana nafasi kubwa ya hali ya juu: إدخال السرور على أخيك المسلم، نكوينجيز فراها كنقياكم إسلام. فإدخال السرور عليهم كوينجيز فراها كو إسلام يكون بأمور كثيرة، إنكوا كما بمنجي منها مساعدتهم في وقت الحاجة. ميونغول موهايو نكوا سيدي وقت الحاجة، وتفريج كرباتهم، نقوم ماليزيا متزياو، وستر عيوبهم، نقوم ستيريا يبوزاو، وإطعامهم عند الجوع، نقوم بشاكولا وكتو أنجا، والشفاعة لهم، نقوم سيديا، وإعطاؤهم الكسوة، نقوم بشانغو، وتعليمهم العلم النافع، نقوم سوميشا إليم يجمنفا. ومعنى ذلك أن تسعى لفعل ما ينفعهم، معنى yake ni kwamba mtu kila mmoja aende mbio kuyafanya mambo ambayo yatawanufaisha waislamu fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam: afdalul a'mal, matendo yaliyokuwa mazuri, إدخال السرور على المؤمن، نكوينجيز فراها كوا مؤمن، كسوت عورته كن في شنقوه، أو شبعته أو أشبعته جوعته، au kumshibisha njaa yake, wakadhaita lahu hajatah, na kumalizia haja yake. Rawahu at-Tabarani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu. Wa fil hadithi bayanun anna idkhala as-sururi 'ala al-muslimin min afdali al-a'mali ila Allah. Na katika hadithi kuna faida kwamba kuingiza furaha kwa Waislamu ni katika matendo yaliyokuwa mazuri. Wa dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na ametaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam umuran biha yudkhilu al-muslimu akhahu surur, kwa mambo hayo Muislamu ataweza kuingiza furaha kwa ndugu yake Muislamu. Minha kiswatuhu, miongoni mwa mambo hayo ni kumvisha nguo, wa ishba'u, na kumshibisha, wa qallahu hawaijih, na vile vile kuzimalizia na kumsaidia katika haja zake. Akhraj al-Imam at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wa Ibn Asakir fi at-Tarikh an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahabbu an-nas ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, watu ambao, mtu ambaye anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye anawanufaisha watu. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jal, na matendo ambayo yanapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhiluhu ala al-muslim, ni furaha ambayo unaiingiza kwa Muislam. Takshifu anhu qurbatah, unaondoa matatizo yake. Wa taqdi anhu daynan, na unamlipia deni lake. Wa tatrur anhu jaw'an, na unakuwa ni mwenye kumuondolea njaa yake. Anasema alayhi salatu wassalam, li'an amshiya ma'a akhin fi hajatin, kutoka nikaenda na ndugu kwa lengo la kuimaliza haja yake, ahabbu ilayhi, jambo hilo linapendeza kwangu, min an a'takifa fi hadha almasjid shahran ay masjid an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inapendeza zaidi kukaa itikafu mwezi mzima. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea kwamba kukaa itikafu katika msikiti wake mwezi mzima, jambo hili analitanguliza au jambo hili analichelewesha juu ya kuimaliza haja ya ndugu yake Muislamu. Falmuslim la budda an yasaa ila naf'i almuslimin, Muislamu inabidi aende mbio juu ya kuwanufaisha Waislamu. Lianna almuslima akhu almuslim, kwa sababu Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, almuslimu akhu almuslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. La yadhlimu hamdhulum wala yuslimu, na wala hamsalimishi kwa maadui. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii wamepokea Bukhari na Muslim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li sha'nih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Wa ba'd, idkhalu sururi 'ala al-muslim lahu ajrun 'azim, kuingiza furaha kwa ndugu yako Muislam kuna ujira mkubwa. Qala sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kana fi hajati akhihi, yeyote yule ambaye atakuwa ni mwenye kusimamia haja ya ndugu yake, kana Allahu fi hajatihi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuisimamia haja yake. Waman farraj ala muslimin qurbatan, na yule ambaye atamfariji na kusimamia Muislam kumwondolia matatizo yake, faraj Allahu anhu qurbatan min qurbati yawm alqiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala atamwondolea matatizo miongoni mwa matatizo ya siku ya kiyama. Waman satara musliman, na yule ambaye anamsitiri mwislamu, satarahu Allahu yawma alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala anamsitiri siku ya kiyama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. Wajaa inda al-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: man nafasa ala mu'minin qurbatan min qurabi dunya, yote yule ambaye atamfanya wepesi mu'mini matatizo, akamwondolea matatizo miongoni mwa matatizo ya duniani, nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamwondolea matatizo miongoni mwa matatizo ya siku ya kiyama. Wa man yassara ala mu'sirin, na mwenye kumfanyia wepesi mtu ambaye ana matatizo, ana ugumu, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi na kumwondolea matatizo ya duniani na akhirah. Wa man satara musliman, na mwenye kumsitiri muislam, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah atamsitiri duniani na akhirah, wallahu fi auni al-abd, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa katika kusimamia juu ya kumsaidia mja. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, bali ambapo mja anakuwa katika kumsaidia ndugu yake. Unamsaidia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah tabaraka wa ta'ala anasimama juu ya kusaidia wewe. Fa idkhalu al-sururi ala akhika al-muslim fihi ajrun adhim, kuingiza furaha kwa ndugu yako muislamu kuna ujira mkubwa. Wa hatta at-ta'am aw ash-sharab, na hata kama chakula au kinywaji, alladhi taj'aluhu fi fami munatik, ambayo unaiweka au unamlisha mkeo, fihi thawabun adhim, kuna thawabu kubwa. Kama jaa inda al-Imam Ahmad an Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, kama ilivyokuja hadithi toka Imam Ahmad, hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, innaka lan tunfiqu nafaqatan, Mtume amwambia Saadi kwamba hakika wewe hutotoa nafaka yoyote, hutotoa matumizi yoyote, tabtaqi biha wajha Allah, ukawa unataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta alaiha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa, hatta luqmata taj'aluha fi fimatik, hata lile tonge ambalo unamlisha mkeo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa kutokana na jambo hilo. Fa innaka tu'daru alaiha, hakika wewe unalipwa katika hilo, li'annaka adkhalta surura 'ala al-muslim, kwa sababu wewe umeingiza furaha kwa ndugu yako muislam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من اتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. والله تعالى أعلم.